فایده رو که خوندم اونو که اونو خوندم و یقدر رو که گفتم که مرحوم علامه بعد. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقت کنید، اذا کان تابع المنادا، منادا رو خوندیم که چه شکلیه، درست شد؟ به شکلهای مختلفش خوندیم، حتی گفتیم اگر اضافهش اضافهیه بگیر لفظیه باشه چطوره، معنویه باشه یا باید ساکن خوند یا مفتوح خوند، یادتون هست یا نه؟ گفتیم اگر اضافه اضافه لفظیه باشه فواید رو نگاه کنیم، غازا مقیدون به اضافت معنویت این چند شکل خوندن، فاذا کان المضاف الی یاان یا المتکلم، فاذا کان المضاف الی یا المتکلم وصفا او اسم فاعل او مفعول او صفتا مشبهتا لم یجوز فیه الا اثبات، یا جایز نیست مگر اینکه یا رو بذاریم بمونه ساکنتن او مفتوحتن. حتی این شکلیش هم خوندیم، یعنی بگیم یا مکرمی ای اکرام کننده من، یا بگیم یا مکرمیه یا مکرمیه، فرقی نمیکنه، مکرمیه باشه یا مکرمیه، مکرمین بوده اضافه شده به سوی یا، ای اکرام کننده من، یعنی الان داری منو احترام میکنی، اضافهش اضافه لفظی است. حالا اگر منادا تابع داشت، تابع چند تاست؟ تابع 5 تاست دیگه، ها؟ صفت، عطف بیان، بدل، تأکید، عطف به حروف. منادا تابع داشت، مثلا گفتیم یا علی ابن ابی طالب، درسته نیست؟ علی مناداست، ابن چیه؟ صفتش، صفتش. اگر یه موقع منادا داشت یا عیسی ابن مریم، چجوری اینا رو بخونیم؟ میگه اذا کان تابع المنادا نعتن لهو، اگر تابع منادا صفتش باشه، مضافن، مضافن باشه، صفتی است که مضاف، خالیان من الف، الف لام هم بگید نداشته باشه، وجب نصبه، واجبه که اون تابع رو بگید منصوب. مثال میزنه نحو یا زید و رسول السلامه، ای زید فرستاده صلح و دوستی، رسول السلام، این رسول السلام صفت کیه؟ زید، تابع محلشه دیگه، زید لفظاً مبنی بر ذم محلاً چیه؟ منصوبه، این هم تابع بگو محلش، یا زیدو رسول السلام. اصلا اگه مثلا گفتیم یا حسینو سید الشهداء، بعد بخونیم چی؟ سید الشهداء، یا زیدو رسول السلام، این معلوم شد چیزی نداشت. پس اگر الان این تابعش رسول صفت مضافم هست، اضافه شده به السلام، الف لام هم بگید نداره، صفت مشتق، آره دیگه، مضاف باشه الف لام هم نداشته باشه، بله دیگه نداره دیگه. و این کانم مضافن، اگر مضافی باشه مقرونن به ال، مضافی باشه که الف لام داره، او مقرونن به ها دون اضافته، یا نه الف لام داره اضافه بگید نشده، یا مضاف است و الف لام هم داره، یا نه الف لام داره ولی اضافه نشده. اینجا چی میگه؟ جاز فیه الرفع، جایزه بهش رفع بدیم، مراعاتن للفظ، رعایت لفظ زید رو بکنیم، چون لفظ زید مبنی بر ذمه، ذم مثل رفعه، رعایت اونو بکنیم، یا مراعاتن للفظ و نصب، و جایز نصب بدیم مراعاتن للمحل مثل بالایی. الان مثال میزنه نگاه، یا علیو الکریم العبه، این دوتا مثال ها، الکریم العبه یا علیو الکریم العبه. میدونید که صفت مشبه اگه الف لام داشته باشه میتونه به الف لام دار اضافه شه، خوندید دو صفت الحسن الوجهه. اینجا هم الکریم العبه یا الکریم العبه. اگه الکریمو بخوانیم تابع لفظش شده، الکریمه بخوانیم تابع معنی. صفت الف لام داره اضافه شده. این مال کدوم مورد؟ مال این مضافن مقرونن به ال، مضافیه که مقرون به اله، جاز فیه رفع الکریم العبه مراعاتن لللفظ و جاز فیه نصب مراعاتن للمحل الکریم العبه. و یا علیو الفاضلو یا الفاضله، اگه الفاضله بخونیم تابع لفظشه، الفاضله بخونیم تابع محلش. این مثال کدومه؟ او مقرونن بها، یا صفت با الف لام هست مقرون به الف لام دون اضافته، اضافه نداره. جاز فی هر رفع مراعاتن لللفظ و نصب مراعاتن لل، چیزی نداره. یا حرف ندا، علی منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم محلا منصوب. الفاضلو بخونیم صفت تابع لفظ، الفاضله بخونیم صفت تابع. درست شد؟ دوم رو ببین. اما اذا کان تابع المنادا بدلا، این مال جایی بود که صفت بود، اگه بدل باشه چیه؟ ببین بدل همیشه میگن بدل میره میشینه جای مبدل من، این قانون بدله. یا میگن اونی که بر سر مبدل من در اومده بر سر بدل هم تکرار میشه، بدل میره میشینه جای مبدل، اما صفت نمیره بشینه جای موضوع. حالا نگاه کن، اما اذا کان تابع المنادا بدلا منه، یعنی بدلا من المنادا، فحکمه حکم المنادا، حکمش میشه حکم منادا، خودش یه منادای مستقله. انگار حساب کن یه دونه یا بر سر اون هست، اگه مفرد باشه میشه مبنی بر ضم، اگر مثلا فرض کن مضاف باشه میشه بگید منصوب، هر کدوم که عین خودشه حکمش میشه حکم منادای مستقل. فحکمه حکم این بدل حکم المنادا المستقل به نفسه، خودش انگار یه منادای مستقل به نفسه. فتقول، حالا نگاه کنید، یا سمعانو، سمعان اسم کسیست؟ درست شد؟ لقبش هم باشه پتروس، درست شد؟ نه لقبش. الان سمعانو شده چی؟ مبنی بر ضم. پتروس شده چی؟ اونم مبنی بر ضم. چرا؟ چون اونم مثل منادای مستقل حساب میشه دیگه، مفرد معرفه، منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم. نشد؟ چیزی نداره که، این هم یا سمعان و بتروس. یا زیدو، ببین اخانا، ای زید برادر ما، الان زید منادای مفرد معرفه است مبنی بر ضم، اما اخانا که بدلشه این چی میشه؟ منصوب میشه. چرا؟ چون خودش مثل منادای مستقله، مضاف اعرابش چیه تو منادا؟ منصوب میشه دیگه، منادای مضاف منصوبه دیگه، خوندیم با هم. لذا اخوان، یعنی اگه یا بر سر اختر بیاریم با اضافه شدن به نام میگیم چی؟ یا اخوانا. و یا ابابکر، ابابکر منادای مضافه، خب منصوب شده، اما عبدالله چی؟ ها؟ عبدالله بگو بدلش اسمشه دیگه، اسم ابوبکر عبدالله، این عبدالله که الان اسمشه بدل از اوست، منادای مضافه. حالا اگر اسم زید بود، اینجا به جای عبدالله زید بود، مثلا ابوبکر اسمش زید بود، میگفتیم یا ابابکرن چی زید دو، مبنی بر ضم، چون مفرده معرفه. بله یه اضافه شده منصوبه، منادای مضاف منصوب، عبدالله بدلش مضاف منصوب، اگه مفرد بود میشد چی؟ مبنی بر کما تقول. الان نگاه کن اینطوری میگی، الان انگار که اصلا اون اولی نیست، خود بدل انگار منادا شده. اگه بطرس منادا میشد میشد یا بطرسو، اخانا منادا میشد میشد یا اخانا، عبدالله منادا میشد میگفتیم یا عبدالله. پس بدل باشه خیلی راحته، بدل خودش منادای مستقل حساب میشه، خیلی راحته. خب اینم مال بدل، نعتو خوندیم بدلم خوندیم. حالا و یعطا المعتوف و المجرد و من ال هازل حکمه نفسه، داده میشه به معتوفی که مجرد از اله، یه چیزی عطف شده الف لام هم بگید نداره، مثلا میگیم یا زید و امر عطف کردیم، امرم الف لام نداره. به این یعطا المعتوف و المجرد و من ال هاذ الحکمه، همین حکمو بهش میدیم نفسه و فتقولو، نگاه کن یا زید و بگو بشرو، چون میگن معتوف هم در حکمه، بگید معتوفان علیه میره جاش بشینه، شده یا زید و بشرو. خب یا عبدالله بگید و خالدو. حالا اگه جای عبدالله و خالد عوض شه چی میگیم؟ یا خالدو و عبدالله. خالد میشه چی؟ منادای مفرد معرفه مبنی مرزم، عبدالله میشه عبدالله. چرا؟ چون منادای این به شرطیه که الف لام بگید نداشته باشه اون کلمه‌ای که بگو میخواد عطف بشه، مثل خالد باشه، مثل عبدالله باشه، چه مضاف باشه، چرا الف لام نداشته باشه، حکمش میشه مثل حکم بدن. فوائد و مثل نعت، مثل نعت حساب میشه عطف توکید، تأکید هم جزء توابع دیگه. و عطف البیان، چون ببین تو این ستایی که الان بالا خوندیم نعتو خوندیم، بدلم خوندیم، معطوفی که مجرد از الف لام باشه هم خوندیم، چی باقی موند؟ معطوفی که با الف لام باشه، اینو گفته نشده. چی دیگه موند؟ عطف بیان مونده و بگو تأکید، تأکید از توابع گفته نشده، پنجتا عطف بیان گفته نشده، معطوفی که الف لام داشته باشه هم گفته نشده. میگه این ستا میشه حکمش مثل نعت، حکمش میشه مثل بگید نعت. حکم نعت چی بود؟ نص. اینا هم همینه دیگه، وجب نص بود، حکمش میشه حکم نعت. ول معطوف و المقترن و به ال فتقولو. حالا نگاه کنی مثال میزنه، یا عثمانیون اجمعونن و اجمعین، یا عثمانیون اجمعون و بگید این مثل کدومه؟ نگاه کنید، اذا کان تابع المنادا نعتا له مضافا خالیا من ال وجب نسبه، این مال مضافشه، این که مضاف نیست اجمعون. و این کانه مضافن مغرونن به ال او مغرونن به ها دون اضافته، این از اوناییه که بگید اضافه بگو نشده. ما میتونیم بگیم اجمعون حالت رفعی تابع لفظ، میتونیم بگیم بگو اجمعین، هر دوش جایز. جاز فیه الرفع للفظ و نصب مراعاتن لل، اگه مفرد باشه اینطوری دیگه، اضافه که باشه باید منصوب بخونیم، خب این اضافه نشده بود، مفرده پس میشه مرفوع خون، میشه بگید منصوب خون. نگاه کن، جاز فیه الرفع مراعاتن للفظ و النصب مراعاتن للمعنى. یا عثمانیون اجمعون و اجمعین، اجمعون باشه تابع لفظش، اجمعین باشه تابع بگید معنی، این مال تأکید. یا فتا، این کدومه یا فتا؟ ای جوان، منادای نکره مقصود است. احمد چیه؟ بگو عطف بیانشه. ای جوان احمد ها، این عطف بیانشه. ما در مورد جایی که مفرد بود، جایی که مفرد بود یعنی مضاف نبود، چی میگفتیم؟ لفظ محل. لذا میتونیم بگیم یا فتا احمدو، میتونیم بگیم یا فتا بگو احمده، تابع لفظش بشه یا تابع بگو احمد غیر منصرف. عطف بیانی دیگه، احمد برای فتا عطف بیان، میتونه تابع لفظش بشه، میتونه تابع معنیش. و یا سیبویه، الان سیبویه چون مبنیه تقدیرن مبنی بر ذمه مثل زید، محلن منصوبه. الخلیل، این الخلیل بگو مقرونه به اله، مقرونه به اله. اینو چجور میتونیم بخونیم؟ الخلیلو تابع لفظش، الخلیل تابع معنیش. پس تأکید، عطف بیان و تابعی که الف لام دارد دو جور جایزه، تابع لفظش بشه، تابع بگو محلش بشه. خب این تا کی این دوتا هست؟ تابع لفظ بشه، تابع محل بشه. ما لم یکن اتابع هو المقصود بالندبته، تا زمانی که اون تابع بگو منادای واقعی بگید نباشه. اگر تابع منادای واقعی باشه اونجا دیگه نمیشه. الان مثلا شما ببینید میگید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایها الرسول ها. الان شما در یا ایها الرسول، الرسول درسته که صفتشه، یا ایها الرجل درسته که عطفه بگو بیانش الرجل، ولی ایو منادای واقعی بگید نیست. منادای واقعی خوده اینجا، برای اینکه نشون بدیم منادای واقعی خود رجله یا خود رسوله، اینجا جایز نیست. شما چیکار بکنید؟ بگید دو شکل بخونید، نمیتونید بگید یا ایها الرسول و یا ایها الرسوله، اینجا یه دونه فقط تابع لفظ، برای اینکه بفهمونیم منادای واقعی بگید اینه. میگه مالم یکنه تابع و هول مقصوده به ندبته، یعنی به ندائه، و هوه تابع و ایو، و اون چیزی که مقصوده به ندا هست در رتبه دومم هست، تابع ایوس مطلقا، به طور مطلق. و تابع و اسم الاشاره، یادتون باشه یکی دیگه از چیزایی که میتونست وصله ندا بشه چی بود؟ اسم اشاره بود، مثل یا حاضر رجل ها؟ تابع اسمش ایو به طور مطلق، یعنی ایو همیشه وصله است. اما اسم اشاره و تابع اسم اشاره الذی جعل وصلتن، تابع اسم اشاره به شرط اینکه اون اسم اشاره نقشی خودش بگید تو ندا نداشته باشه، مثل ایو باشه الا ندای، فانه یتعین فی هر رفع کما علمت. یه موقع است نگاه کنید واقعا شما یا هازا میگید، یا هازا میگید، و واقعا هم منادای واقعی دون بگید، منادای واقعی همین هازاست. بعد یه صفت درش میارید مثلا العالم. خب اینجا العالم صفت مدارج دار ها، این هازا واقعا منادای حقیقی، این العالم صفتشه. اینجا ما میتونیم بگیم العالم و العالم، اما یه موقع هستش که این هازا فقط و فقط برای خاطر چی اومده؟ برای خاطر اینکه مثل ایو چی بشه؟ وصله ندا بشه. مثل اینکه میگیم یا حاضر رجل، قصد بمونیم بده بگیم ای آقا، اصلا این بگیر نقشش مثل ایو هاست. خب مثل ایو هاست. اینجا فقط توی ار رجل باید بگیم چی؟ ار رجل دیگه، ار رجل جایز نیست. پس در مورد ایو ها این حاضا الان منادای ماست، ولی منادای واقعی نیست. این عرب جلو میشه چی؟ عرب بیان شد. الان در مورد ایوها این 100% وصله است، لذا تابع حتما تابع لفظ میگرده. وصله نباشد و مقصود به ندا باشد اسم اشاره. هر دو وجه رفع و بگیر نصب یعنی تابع نصب بشه یا تابع بگیر چون در مورد اسم اشاره ما 100% این مطلب رو ببینید یه چیزیه که اینجا ما دیدیم. حالا ببینید اینم ممکنه که چجوری ما اینو بفهمیم دیگه، اینو باید ما از سیاق بفهمیم که آیا اینجا این هازا رو برای وصله ندا آورده یا نه واقعا هازا بگید مناداست، قصدش رو خود اون متکلم میکنه. بعدی رو ببین، فهمیدید اینو؟ چیزی خیلی سختی نبود. حالا چرا ما در مورد ایو یا در مورد هازا اگر وصله ندا باشه تابع لفظش میکنیم؟ واسه خاطر اینکه بگیم منادای واقعی بگید این کلمه هست. دو، دقت کنید، ان الذمت التي على آخر تابع، ذمه ای که در آخر تابع پیدا میشه، لیست فی صحیح علامتا لرفعی، در قول صحیح علامت رفعش بگید نیست. فان مطبوعه لیس معربا، زیرا مطبوعش معرب نیست، بل مبنی گن، بلکه مبنی است. نگاه کنید این بحث ساده ایه. شما اگر مثلا شما گفتید یا زیدو، خب اسم این زید لقبش بود بشت، این هم میشد بگید بدلش. شما اینو چیکار میکردید؟ بشت رو این هم مبنی بر زم میکردید، خب این هم که مبنی بر بگید زم بود. این زمه ای که در آخر بشت را بردید، این زمه زمه بناییه. خب اگر شما این بشر بدل باشه، بدل جای مبدل المبنی میشه، میشه چی چی؟ بگید مبنی بر زمه. اما اگر صفت بود مثلا میگفتیم یا زیدو، بگو الفا زلو یا الفا زله، الفا زله که باشه معربه و تابع محل بسه، مورب از تو منصوب تابع محل. اما الفاظلو که ما میخوانیم، این ذمه الفاظلو اعرابه، درسته؟ مرفوعه. اینو ما میگیم تابع چی شده؟ بگیم تابع لفظ زید، لفظ زید مبنیه بر ذمه، مرفوع بگیم نیست. این زیدو ذمهش ذمه بناییه، این الفاظلو زنبش زنبه یه بگید اعرابیه. آخه این چجوری میگیم اینه تابع این شده؟ گرفته چی میگیم یا نه؟ اینجا میگه که ما همشکلیه در تلفظ رو در نظر گرفتیم و الا واقعا بگو تابع نشده. مگه میشه مرفوع تابع بگید مبنی باشه، معرب تابع بگید مبنی باشه، دو تا جنس جدان؟ اینجا مسامحه در تعبیر شده، یعنی یه بار ذمه بهش میدیم تا هم شکل با زید بشه، یه بارم بگو فتحه بهش میدیم تا تابع محلش بشه، ولی اون تابع لفظ نیست، این اعراب الفاظلو، اون بگید بناه. میگه این مسامحه است، مسامحه رو در ذهنتون داشته باشید. ان الذمه التي على اخر تابع، مثل الفاظلو، ذمه ای که در آخر تابع هست، یعنی ببین در مورد بدل یا زید و بشرو، اون بشرو هم مبنی بر ذمه در بدل، خب که منادای مستقل حساب میشه. اما در اینجا یا زید و الفاظلو منادای مستقل نیست، تابع. این فاضلو که الان رفت داره تابع لفظ شده، این مسامحتا ما این کارو داریم میکنیم، ولی واقعی تابع در لفظ نیست، یکی بناست یکی اعراب. بشت میشه لقبش، لقب زید مثلا. میگه ان الذمه التي على اخر التابع ليست في الصحيح، در قول صحیح علامتا لرفعه، علامت رفعش نیست. فان متبوع، میگیم چرا علامت رفعش نیست؟ میگه لان فان متبوعه ليس معربا، زیرا زید که متبوعشه معرب نیست، بل مبنیان، بلکه زید مبنیه، یا زید و الفاظ رو. و انما اجتلبت، بلکه این ذمه آورده شده، اجتزبت، جلب شده، جذب شده، لقصد مشاکلت بین التابع و المتبوع، به قصد مشاکله و همشکلی بین تابع یعنی الفاظل و متبوعی. فتابع هنا منصوبون، پس تابع در اینجا منصوبه به فتحت مقدرتن، بازم منصوب است به یه فتحه مقدر، منع از ظهورها حرکت المشاکله، که حرکت همشکلی جلویشو بگید گرفته، و الا اونم باز بگید منصوبه. مشخص شده نه؟ چون اصلا الان چه چیزی تو زید هستش که بگیم که رفعه، که این صفت تابع اون بشه؟ کجا اصلا زید رفعه نداره؟ زید دوتا اعراب داره، یکی محلا منصوبه مفعول به فعل محذوف، یکی هم مبنی بر ذم لفظا. اصلا رفع کو که این فاضل تابع بگید رفع بشه، بلکه بیایم بگیم اصلا چی؟ این تابع لفظش شدن فقط در همشکلیه، این تیکه آخرش هم فت تابع هنا منصوبون به فتحت مقدرت منع از ظهورها حرکت المشاکله اصلا لازم نیست، بلکه ما میخوایم بگیم این الفاضل رو مسامحتا تابع لفظ این شده به خاطر همشکلی، این الفاظله تابع محلشه، و الا زید مرفوع نیست که صفت او مرفوع شود. این که ما گفتیم تابع لفظش بشه، تو این صفحه قبل دیدید دیگه، تو صفحه قبل برگشت گفت چی؟ گفت جازه، تو عبارت گفت جازه فیه الرفع، تو 467 جازه فیه الرفع مراعاتن للفظ، در صورتی که لفظش اصلا مرفوع نیست، مبنی بر ذمه، و جای مراعاتن للفظ کاش کن گفته بود مشاکلتن للفظ، بالای مراعاتن یه خط میکشیم میرسیم مشاکلتن للفظ، به جهت مشاکلت در لفظ نه مراعات لفظ. منظور از مراعات یعنی مشاکلت شد. سه، ببین متا وصف المنادا به ابن، ببینید گوش کنید، این که یکی رو با پدرش صدا کنن، این تو عربی خیلی زیاده، زید ابن حارثه، علی ابن ابی طالب، خیلی با پدر صدا می کردن و طرف مشخص می شد کیه. پس ابن بیاد بعد از علم و نشوندهنده این که این فرزند کی باشه خیلی زیاده، چون این نوع تلفظ زیاد هستش تو عربی، هر چیزی که کسرت پیدا می کنه یه مقدار توش چی پیدا می شه؟ تخفیف. مثلا اب یادتونه، اب اخ اینا اضافه میشد به سوی یا، منادایی به سوی یا چند شکل داشت، این هم همینطوره. این الان میخوان بگن ابن موقعی که بگو صفت واقع بشه چه اعرابایی داره؟ میگه متا وصف المنادا به ابنن، اگر موصوف بشه منادا به ابن، گوش کردی؟ منادا موصوف بشه به اب، متصلن بهی و متصلن باشه به منادا، ابن بین ابن و اون منادا چیزی فاصله نشه، یعنی بگیم یا حسین ابن علی، نگیم یا حسین الشهید ابن علی، چیزی فاصله بگو نکنه، متصلن بهی. مضافن الی علمن، خود ابنم اضافه شده باشه به یه علم، یعنی مثل یا حسین ابن علی، درست شد؟ جاز فیه از ذم، در خود منادا جایز ذمه بدیم، یعنی بگیم یا حسین ابن علی، چون منادای مضاف چی؟ صفت مضاف منصوب میشد دیگه، میشه یا حسین ابن، یا حسین ابن علیه، این طبق قاعده است، جازفی از زم علال از، و جاز فیها الفت. بگیم به جای یا حسین ابن علی، یعنی چی بگیم؟ یا حسین ابن علی، حسین ابن، برای اینکه این دوتا با هم دیگه بگید راحت تر بتونن تلفظ کنن، میگن یا حسین ابن علی یا حسن ابن علی، در صورت که طبق قاعده باید چی بگن؟ یا حسن ابن علیین. حسن ها بشه مبنی بر ضم، منادای مفرد معرف است. ابن بشه منصوب چون تابع مضافه. خب علل اصله از جاز فیه از ضم علل اصل و الفتح علل اتباع، فتح بش بدیم بنابراین که تابع بشه، یعنی تابع ابن بشه، با ابن تبعیت کنه علل اتباع. تخفیفن لهو، به جهتی که میخواییم تخفیف بدیم بهش، لکسرت ورودهی فلسطمان، چون خیلی اینطور بهش میگن ابن بین العلمین. چی بهش میگن؟ ابن بین العلمین، که یکی پدر یکی پسر. این چون خیلی استعمال داره دو جور خونده میشه، درست شد؟ یا میگیم یا حسین ابن علیین یا حسین ابن علیین، طبق قاعده است. نحو لا تخف یا یوسفو یا یوسفه، کدومش طبق قاعده است؟ یوسفو. ولی یوسفه هم بخوانی بخواد که با ابنه هم شکل بشه اشکالی نداره، مبنی بر فتح بشه. یا یوسفو یا یوسفه ابن داووده، برست شد؟ یوسف ابن یعقوب باز میگفت نامده داوود، برست شد؟ خلا بله، برای خاطر اینکه تابع دیگه، تابعش ابن منصوبه، اینم فتحه میدیم تا دوتا همشکل بشن. اینجا همشکلی ایجاد میکنیم، دقت. و متا لم یقع ابن بین علمین، حالا اگر ابن بین علمین نبود، یا این ورش علم نبود یا بگو اون ورش علم نبود، وجب ضم المنادا. اینجا دیگه تخفیف معنا نه، چون کسرت نداره. مثل اینکه بگیم یا یوسف ابن اخی، بعد بگیم یا یوسف ابن اخی، یا بگیم یا رجلو، زیرش می‌نویسید یا رجلو ابن زیدن، یا رجلو ابن زیدن، درست شده؟ نه، بین علمین بگید نیست. شد یا نشد؟ اذا کان المنادا، اذا کان المنادا مضافن، اذا کان المنادا مضافن، زمانی که منادا مضاف باشه، مثل عبدالله، یا مشبه هم بهی، یا مشبه به مضاف باشه، مثل حسنن و چوهو، خب تکون و توابعه منصوبتون، خود مناداره منصوبه، توابعش دیگه حتما همشون میشن چی منصوبه، اصلا دلیلی نداره، هیچ راهی برای اینکه ما بتونیم کاری براش بکنیم نیست. تکون و توابعه منصوبتون کلها همشون، سوا اون کانت توابعه مفردتن، حالا میخواد توابعه مفرد باشه او غیر مفردتن، یا مفرد نباشه. نه، و یا عبدالله، عبدالله خودش منصوبه، اینو باید بخونیم العاقله، هیچ راه دیگری بگید نداره. حالا چه العاقله بخونیم، چه بگو به جای العاقل یه مضاف مضافان الیه باشه، فرقی نمیکنه. یا عبدالله صاحب بطرس، ببینیم صفتش هم باز چیه، دوست بطرس، صفتش هم مضاف، البته این اون قاعده قبلمون استثنا نمیکنه، یعنی همین عبدالله اگر لقبش باشه بشر و بدل باشه، بدل باشه، اون بشره میشه چی مبنی بر ضم، چون تابع مستقله. درست شده؟ نه، میخونیم چی یا عبدالله بشرو، مبنی بر ضم، چون بدل جدا. پس اینجا که میگه اذا کان المنادا مضافن و مشبهان به تکون و توابعه، منظور از توابعش غیر از، بگید غیر از بدله، و غیر از معطوفیه که الف لام اونایی که منادای مستقل حساب میشد که خوندیم، اونا جای خودشونو داره، اونا حکمشون حکمه بگید مستقل. منصوبتون کلها سوا اون کانت توابع مفردتن، حالا میخواد تابع مفرد باشه مثل عاقل، یا غیر مفردتن مضاف باشه، شبه مضاف باشه مثل صاحب بدرس. تمام شد، چیز خاصی بگید؟ بحث استغاثه یه بحث جدیده، یعنی با ندا ارتباط داره، خیلی هم مبحث سختی بگید نیست. فقط باید دقت بکنید که این بحث استغاثه رو که ما میخواییم بخونیم، این تو عربی هست، تو فارسی بگید استغاثه به همین شکل ندا استفاده شد. استغاثه از غوثه، غوث یعنی کمک، استغاثه یعنی طلب کمک کرد. در استغاثه ما یه مستغیث داریم، یعنی منی که استغاثه میکنم، یه مستغاثن له داریم، یعنی اون کسی که براش بگید استغاثه میکنیم که بیان به دادش برسن، یه مستغاثن منه داریم، یعنی اونی که ازش داریم استغاثه میکنیم، یه بگید عدات استغاثه داریم، یه عدات استغاثه داریم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که مثالش اینه، مثلا داری که من سمع روایت هست، من سمع رجلا ینادی یا لل مسلمی، من سمع رجلا ینادی یا لل مسلمی فلم یجبه فلیسر به ماس. یعنی اگر کسی بشنوه یونادی، یونادی اینجا به معنی بگید ندا کردن نیست، به معنی چیه؟ یستغیث. چون استغاثه یه نوع نداست دیگه، برده کسی بشنوه یه مردی رو، نمیگه مسلمان ها، یه آدم، یه انسانی، حقوق بشر از این بهتر، یستغیث رو استغاثه میکنه یا لل مسلمین. آهای مسلمان ها، این لام لل مسلمین نشون میده که ازش کنه. این الان لل مسلمین که بگید مستغاثون من، مستغیث که همون رجل. ببینید یا لل مسلمین اون مستغاثون له حذف شده، یعنی آهای مسلمونا داخل پرانتز به دادم برسید، این به دادم برسید اینجا بوده حذف شده، یعنی یا لل مسلمین لی. توی استغاثه ما دو تا لام داریم، یکیش بر سره بگه مستغاثون من در میاد که مفتوحه، یکیش بر سره مستغاثون له در میاد. گاهی اوقات مستغاثون له مشخصه، مثلا یا آهای مسلمون ها داره دو سرش میزنه، خب یعنی به داد من برسید دیگه، درست شده؟ نه، اینجا لی چی شده؟ حذف شده. پس میشه اگر شنید کسی آهای استغاثه میکنه اینطور میگه ای مسلمون ها به دادم برسید لی، ولم یجب و و پاسخ مثبت بهش نده، اجابت نکنه، فلیس به مسلم، مسلمان نیست، یعنی مسلمون واقعی نیست، اسمش بین مسلمونا به حساب نمیاد. پس ما دو تا داریم، یه لام داریم که بر سر چی در میاد؟ مستغاثون من لام مفتوحه، یه لام هم داریم بر سر مستغاثون در در میاد که حرف جر است و مکسور. حالا اینا به چی متعلقند و چجوری ترکیبش بکنیم بحثی جواب بدیم. نگاه کنید، ال استغاثتو، استغاثه چیه؟ هیه ندا و شخصه، اینه که شما ندا بکنید، صدا بکنید یه شخصی رو، شخصی رو صدا، اونجا الان کی؟ اون شخص کی الان تو اون حدیث؟ مسلمین، مسلمین رو صدا کرده دیگه، ندا و شخصه یعنی مسلمین. لعانت غیرهی، غیر کیه؟ خودشه، برای اینکه کمک کنه. الان اینجا نگاه کن، یا لزیدن لعمرن، یعنی آهای زید از تو کمک میخوام برای بگید ام. اینجا نگاه کنین، اون لام اول بهش میگن لام استغاثه، اون مفتوحه. لام دوم هر دو حرف جرده ها، مجروره، درست شد؟ اون لام اول متعلق به یاست یا متعلق به استغیثه مقدر، یعنی جار و مجرور متعلق به یا متعلق به استغیثه مقدر. این لام دوم متعلق به یه مستغاثنه، مستغاثن کمک خواسته شده، متعلق به اوس حال است از برای زید، چون جار و مجرور بعد از معرفه میشه چی؟ حال. پس نگاه کن یا یعنی چی؟ حالا ترجمه تحت لفظی کن، یا یعنی چی؟ یعنی استغیثه، استغیثه کمک میخواهم از کی؟ لزیده، کمک میخواهم، این لام لام مستغاث منه دیگه، معنای من داره، کمک میخواهم از زید در حالی که کمک خواسته شده، بگو برای امر، در حالی که کمک خواسته شده از زید، حاله برای زیده، کمک خواسته شده زید برای، بگو بله جان، لامرن متعلق به یه مستغاثن اسم مفعول متعلق به عامل مقدر، حال است از برای زید. حالا ببینیم چی میگه فائدتون. ان المعین اون کمک کننده که تو این مثال میشه کی؟ زید. یسما المستغاث که قاعدتا باید بهش بگن مستغاثون من، منشو انداخته ها. والمعان اون کسی که کمک کرده میشه که تو این مثال ما میشه کی؟ امر. یسما المستغاثو لا، اون یکی هم تازه باید بهش بگن مستغاثون، بگید من، درست شد؟ ولا یستعمل لل استغاثه من احرف النداء الا یا، یا رئیس حروف نداست دیگه، فقط استغاثه با یا صورت میگیره، اونها تو روایت هم دیدید یا لل مسلم، درست شد؟ الا یا. ولا یجوز حذفها، این یا هم نمیتونه حذف کنه، یعنی مثلا بگه لزیدن لامره، نمیشه همچیز. در استغاثه حرف ندا قابل حذف نیست، ولی در ندا حذف میشده، میگویدیم یوسف و عرزن حاضر. ولا یجوز حذف، ولا حذف المستغاث توی ندا آیا میشد منادا حذف بشه یا نه؟ مثل یا لیتنی کنتو معکم گفتیم که بگید بوده یا قومه، ها؟ منادا حذف میشد، اما اینجا منادا مستغاث قابل حذف بگیر نیست. و اما المستغاث له، اما مستغاث له چی؟ میتونه حذف بشه یا نمیتونه؟ فحذفه جایز، حذفش جایزه، یعنی اگه قرینه داشته باشیم حذف. الان تو اون حدیث قرینه داشتیم چی شده بود؟ لی حذف شد، فحذفه جایز. مشکل نداره اینا، راحتن، هیچ چیز سختی نداره. للمستغاث برای مستغاث، حالا دقت کنید، مستغاث تو عربی، مستغاث یعنی چی؟ یعنی اونی که ازش کمک میخواییم، درست شد؟ معین. مستغاث سه شکل تو عربی میاد، یکیش همین شکلیه که دیدید با لام، از همه بیشتره. للمستغاث ثلاثه تو اوجه، سه وجه، یکیش اینه ان یجر لفظاً به لام مفتوحته، این که در لفظ مجرور بشه به لامه، بگید مفتوحه، مثل یال المسلمین، یال زیدن، این از همه بیشتره، درسته؟ نحو یال زیدن للمظلوم، ترجمه این چی میشه؟ آهای زید به داد این مظلوم برس، للمظلوم، به یاد این مظلوم برس. پایین یه دونه یک داره، میگه اذا عطف علی المستغاث ولم تتکرر یا تکسر اللامو، این ربطی نداره، بذار بعد بخونمش. فعلا مجرور میشه به لام، شکل اول. دو، ان یختمه به الفن، گاهی اوقات بگید لامه نیست اما الف داریم، مثل یا قوما، یا حسینا، درست شد یا نه، یا محمدا، اینا استغاثه است. بعضی موقع هم اوائل بود میگفتن فریاد یا محمدا، این طرف نمیدونست این فریاد یا محمدا یعنی چی، استغاثه است، یعنی ای پیامبر اسلام، یا قوما للمظلوم، ها یعنی ای قوم، ای مردمان، به داد این مظلوم برسید. این هم صورت دومه، درست شو؟ سومیش نگاه کن، ان یبقا علی حاله، سومیش اینه نه لام داشته باشه نه الف داشته باشه، فقط نوع تلفظ دلالت بر استغاثه. مثل اینکه شما میگید یا من میره دم حرم امیرالمومنین، یا علیو به دادم برس، این منادا داره به کار میبره، ولی قصدش ندا نیست، استغاثه است. بله تو متن با تلفظش دیگه قرینه، وقتی میگه یا حسین به دادم برس، ها از این شما میفهمید که امام حسین نمیخواد صدا کنه، داره از امام حسین بگید یا حسین و لی، متوجه میشیم دیگه. ان یبقا علی حاله جاریان مجرا منادا، اینجا شبیه به مناداست، عین خود منادا. نحو یا قوم للغریب، آهای مردم به داد این غریق برسید. للغریب، الان قومو چی شده؟ منادای نکره ای بگید مقصوده. من حالا اگه به جای قوما بود قومه میشد منادای مضاف، مضاف به سوی یا متکلم، ها یا قومی بوده احسن تو. للقریب، ای قوم من به داد این غریق برس. والمستغاث مجرور لفظا، مستغاث مجرور لفظا منصوب معلم، بس معلوم میشه خود این بابا خونده بوده یا قومه، قومه نبوده، چی بوده بگید؟ قومه. میگه والمستغاث یعنی این قوم، مجرور لفظا، ها لفظا مجرور منصوب معلوم. نه نه نه، این مال اون بالاییه، مال عبارت با این نیست، این تموم شد. والمستغاث اون یا لزیدن، یا لزیدن، ها این یا لزیدن، این باید یه دونه از این ستاره ها بذارین، یه چیز جداست. این لزیدن الان لفظش مجروره ولی محلن چیه بگید؟ منصوبه دیگه. میگه والمستغاث مجرور لفظن باللام منصوبان محلن، محلن منصوبه دیگه، مفعول از تغییسوی مقدر، مفعول از تغییسوی مقدر. این لام، لام استغاثه است، و الا اون کلمه لفظن مجروره به لامه ولی محلن من. یعنی الان مثال اول از یا لزیدن، این زید مثل مناداست دیگه، درست شد؟ منادا چطور منصوب بود محلن به اطلبوی مقدر، اینم منصوب از ادعوی مقدر، اینم منصوب است به استغیثوی مقدر. فقط این برای خاطر این که ما بفهمیم منادا نیست و مستغاثه، چیکار میکنیم؟ یا یه لام اولش میذاریم یا یه دونه الف آخرش. اگر این دوتا رو نذاریم میتونیم هم به شکل ندا بیاریم، به شکل خود حرف ندا و منادا. پس یا قومه درسته، یا قومه هم بگید درسته، میشه منصوب. فواید، ان المستغاثه المجرور لفظا، مستغاثی که مجرور است لفظا، به لام مفتوحتن، به یک لامه بگید مفتوحه، مثل یا لزیده. یبقا منصوب المحل، همین الان خوندیم دیگه، ولی محلن چیه؟ منصوبه کل منادا، مثل خود منادا. منادا لفظا مبنی بر ذم میشد، محلن بگید منصوب. این هم همونطوره، این لفظا مجرور به حرف جر، محلن منصوب. و لذالک، برای همین خاطر، اگر شما الان اون بالا نگاه کن، یا لزیدن، خواستیم زید رو آب تو پوستش بکنیم، یه صفت براش بیاریم، میگیم یا لزیدن اش شجاع، آهای زید شجاع. این شجاع الان صفت زیده، میتونیم شجاع رو چی بخونیم؟ منصوب بخونیم، تابع محلش بشه، درست شده؟ نه، میگه ولذالک اذا نؤت جاز فی نعته الجر، میتونیم بگیم یا لزیدن الشجاع، یا لزیدن الشجاع تبعا لللفظ، و میتونیم هم منصوب بخونیم یا لزیدن الشجاع و نصب تبعا لل محل، محلش منصوبه. بله، مثل نحو یا لزیدن الشجاع لل منکوب، منکوب یعنی چی؟ کسی که زیر دست و پا رفته خوردش کرده، لهش کردن. ای زید شجاع به داد این بگی زیر پا رفته برس، له شده برس. لا یجر المستغاثه به غیر الله. منادای مستغاث فقط با لام مجرور میشه از هر. دیگه من نمیشه بگیم یا من زیدن، یا بزیدن، نه نه، فقط لام، اونم لام مفتوحه. از بین حروف جر فقط لام استغاثه داریم. ولا یرخم، یه منادایی داریم مرخم، گاهی اوقات از منادا و حرفای آخرش میخونیم میفته، مثلا به جایی که بگن یا منصور میگن یا منصو، به جایی که بگن یا حارس میگن یا حاره، یا حاره همدان من یموت یرنی، یا به جایی که مثلا بگه یا سلمان میگه یا سلما یا سلمو. ها؟ حالا اون قاعده داره میرسیم که تای تانیث باشه چجور میشه، الف و نون باشه چجور میشه، ها، حروف مددار باشه چجور میشه. خلاصه ترخیم یه جزی از آن در استغاثه هیچیش هست نمیشه. میدونی چرا؟ چون در استغاثه ما میخواییم تازه صدامونو بکشیم، طولم بدیم، آهای زید، ها، اینجا بخواییم نصفشم بندازیم خلاف مقصوده، اینجا تازه ناله کردن مطلوبه. لذا منادای مستغاث مرخم نمیشه. یک رو نگاه کن، اذا عطف علی المستغاث، اگر شما عطف کنید بر مستغاث، یعنی از آن مثلا یا لزیدن، دو نفر رو میخواید صدا کنید، یکی زید یکی بکر، دو نفر رو میخواید صدا کنید که به داده بگید امر برسن. خب اگر اومدید عطف کردید بر مستغاث، دو جور هست، یا رو تکرار میکنید یا رو تکرار بگید نمیکنید. یعنی یه موقع بگید یا لزیدن و یا لعمل، اینجا این هم میشه مفهوم، این هم مفهوم، هر کدومش منادای مستقل نمیگیم، مستغاثه مستقل و جداییست اگه تکرار بشه. اگر تکرار نشد گفتیم یا لزیده، این میشه مفهوم و امره، این امره لام داشت، میخونیم و لعمله لام، لام حرف جر مفتوح میشه فقط در صورتی که در کنار بگو یا باشه، اگر در کنار یا نبود خیلی همون برمیگرد به سر جای خودش مکسور میشه. درست شد؟ منظور بخون یا لزیدن و یا لعمبه، ای زید و عم به داد ما برسیم. اگر گفتیم یا لزیدن و لعمبه، این دیگه لعمبن گفته نمیشه. درست شد؟ یا اگر بود لام مفتوح میشه، اگر نبود خیر. نگاه کنید، اذا عطف علی المستغاث و لم تتکرر یا تکسر اللام، لام مکسور میشه، اللام و الداخلت و علی المعطوف، لامی که داخل بر معطوف، نمیسین یا للکهول و لشبان لزعیفی. کهول یعنی چی؟ جمع کهله، یعنی کسی که بین 40 تا 60 سالگیست، کهولت میان سالی، یا للکهول یعنی ای میان سالان، شبان جمع شابه یعنی جوانان، کسی که بین 20 تا 40. خب میگه ای میان سالان و ای جوانان به داد این ضعیف برسید، لضعیف. الان اگر بعد از واو ول شبان یا بود چی میخوندیم؟ ولش شبان، لش شبان میشد یا للکهوله و یا لش شبانه. حالا که واو نیست چی، یا نیست چی میخونیم؟ یا للکهوله و لش شبانه لزعیفی. و ازا کردرت فلفتخ و واجبه، اگر تکرار بشه فت واجبه، نحو یا للکهوله و یا لش شبانه لزعیفی. حکم المستغاث له، مستغاث له یعنی اونی که براش استغاثه میکنیم، مثل این ضعیف. حکم المستغاث له ان یجر به لام مکسوره، این مجرور میشه با لام مکسوره، نحو یا لزول یا ل، این لا باید مفتوح. یا لذو المروعته یعنی چی؟ ای صاحبان مردانگی، ای مردان، ای صاحبان مروت، یا لذوی المروعته لل بوعصایی، بوعصا جمع باعثه یعنی بیچاره. ها؟ ویکتور هوگو گویی کتابی داره بینوایان، چاپ این ترجمه کردن به عربی، درست شد؟ البعصا یعنی بیچارگان، بینوایان. میگه یا لذو المروعت لل بعصایی جمع باعث، ما لم یکن، پس مجرور میشه به لام، لام من، ما لم یکن مزمرن، اما اگر خود اون ضمیر بود، ها ضمیر بود، فتفته ضمیر میشه چی؟ مفتوح. لام با ضمیر بیاد میشه لهو، لکه، مستغاثون له. آره دیگه مستغاثون له، این قانونش دیگه بود، مثل لام عادیه مفتوح میشه. مثلا بگم یا لزیدن لکه، ای زید به داد خودت برس، ها یا لزیدن لکه، مگر این که بگید اضافه شه به سوی یا، لام اگر اضافه شه به سوی یا دیگه لی نمیشه، میشه چی؟ لی. ما لم یکن مزمرن، ما تا زمانی که ضمیر نباشد، اون مستغاث الله، ضمیری که فتفته، اگه ضمیر باشه میشه چی؟ مفتوح. الا ما یا المتکلم، مگر ضمیره یا المتکلم باشه، نحو یا لزیدن لکه، الان شد مفتوح، درست شد؟ یا لعمرن، اون یا رو بذار قبل از لعمرن، و یا لعمرن بگید لی، ای امر به داد من برس، یا لعمرن، یا لعمرن لی. مضافون الی بذار جان، مضافون الی، یا لزیدن لکه، یا لعمرن بگید دقت. یجوز و جر المستغاث له، مستغاث له کیه؟ اونی که لام سرش در می آوردیم، لام مکسور، کمک میخواییم براش، میگه جایز اونو جر بدیم به من، یعنی بگیم مثلا یا لذو المروعته بگید من بوعصایی، به جای لل بوعصا بگیم چی؟ من بوعصا. این یجوز کمه ها، بیشتر لام میاریم. و یجوز و جر المستغاث له به من اذا کانت الاستغاثه تو علی، موقعی که استغاثه از دست اون باشه، یعنی اگر نگاه کن یا لذو المروع لل بعصا من بگم ترجمهش چی میشه؟ ای مردان، ای جوان مردان، به داد این بیچارگان برسید. ولی اگه گفتم یا لذو المروع من بعصا میشه ترجمهش چی؟ ای جوان مردان از دست این بیچارگان، یعنی ما داریم میمیریم از دست این بیچارگان، ها؟ یعنی بر علیه این بیچارگان، درست شد؟ معنام یه چیز دیگه میشه، آه یعنی بداد اینا برس، بزن تو سرشون اینا رو از بین ببر، ها؟ مثلا باید بگیم یا لذو المروعته من الفقری، ای مردان بزرگ از دست فقر، یعنی از دست فقر به شما چیه؟ پناه آوردی. من اذا کانت الاستغاثه تو علی، لا له، زمانی که استغاثه بر علی شد، مثل این نگاه کن، یا لل ابطال، ای پهلوانان، من الاطات المفسدین، اطات جمع آتیه، اطف تو قرآن داریم ها؟ یعنی سرکشی، اتیگن ها؟ اتی نداریم تو قرآن؟ لننزعن ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن اتیان، اتی یعنی بگید طغیان کردن و سرزنش. این من الاطات المفسدین، اطات جمع آتیه، مثل قضات جمع قاضی، این ترجمه چی میشه؟ یا للابطال، ای پهلوانان از دست این سرکشان مفسد، از دست این سرکشان و مفسد به شما داریم چیکار میکنیم؟ بگید پناه می بشیم، استغاثه میکنیم. و صلی الله علیه و آله.